kızlar başlar anam yanık türküye, yanık türküye. Doldur pınar, doldur, doldur, ben gider oldum. Anamı babamı aman terk eder oldum. Çıksın yüce da başına seyran eylesin. Çıksın yüce da başına seyran eylesin.